Раздзел 6. Прах і попел. Як можна кіраваць машынай у стане ціхага вар'яцтва, ведае толькі самое ціхае вар'яцтва. Лепш запытацца ў яго. Я ледзь не знесла слупкі агароджы на трасе, але развітацца з сынам не паспела. Толькі і змагла, што даслаць паветраны пацалунак самалёту над квадратнай тушай аэрапорта, які ўцягнуў майго хлопчыка праз кактэйльную трубачку прапускно пункта ў гіганцкі жывот свету, набіты катастрофамі, смяротнымі вірусамі ды людзьмі, што ўзрываюць сябе без папярэджання. Не зняўшы паліто, палю ў пакоі сына, гляджу на яго фатаграфію. За спінай Антона жоўтая архаічная пустыня, дзе прывіды рыцараў-шпітальераў раямі носяцца на забаву турыстам. Хлопчык стаіць пад дрэвам з мясістым лісцем і зялёнымі пладамі, падобнымі да вялікіх сакавітых яблыкаў. Фота зроблена паблізу мёртвага мора, куды экс, што раптоўна ўзнік летась пасля 20-гадовага маўчання, запрасіў Антона на вакацыі. Ты адпусціла, вось і атрымай. Гэта ж яны там, у Ізраілі, дамовіліся аб усім паміж сабой, а ты і не ведала. Шчаслівы сын прывёз сотні здымкаў, яшчэ б першае ў ягоным жыцці замежнае падарожжа. Табе дык не па кішэні было зрабіць яму такі падарунак. Асабліва падабаўся Антосю вось гэты здымак на тле дзіўнай расліны. Ён распавядаў, дрэва называюць садомскай яблыняй. Прыгожыя плады, яны ўнутры пустыя, мама, толькі выгляд адзін. Насамрэч ні мякаці, ні соку, націснеш на такі плод, ён лопне. А трэскаюцца яны проста на галінках, зірні, і паказваў кадры з высахлымі раскрытымі абалонкамі. Мясцовая легенда звязвае з'яўленне расліны з днём гневу Божага. Я не стала распавядаць пра знішчэнне Садома, хоць выхаваўчы момант сам прасіўся ў рукі, нібы выспелы плод. Ды і ведае сын кананічную версію пра двух анёлаў, якія паразілі гарадскі натоўп слепатой, а потым вывелі з горада Лотаву сям'ю, пасля чаго Усявышні здзейсніў свой прысуд. Зацікавіўшыся пякельнай яблынькай, я тады прачытала пра незвычайную расліну ўсё, што знайшла, не абмінула і шырока вядомае Іосіфа Флавія, яго іудзейскія войны. Кожнага разу з'яўляецца зноў попел у выглядзе вядомых пладоў, якія па колеры здаюцца прыдатнымі да ежы, але як толькі абмацваюць іх рукой, яны ператвараюцца ў прах і попел. Акурат так, кожнага разу, 10 балаў Флавій, а вось пазнейшым летапісцам, інтэрпрэтатарам Евангелляў не дужа веру. Наінтэрпрэтаваліся малойцы, ладную частку насельніцтва Еўропы яшчэ да крэматорыяў другой сусветнай адправілі ў неба з дымам аўтадафе. А што ў другую сусветную нарабілі, ды што там з Садом з Гаморою, сотні гарадоў знішчылі разам з жыхарамі. Але ўсё ж малпа з ракетай «Зямля-паветра» стварэнне разумнае, удасканаліла навуку паражэння слепатой. Не абавязкова паліваць серай гарады, можна накарміць людзей прыгожымі спакуслівымі яблычкамі. Вось толькі попел у тых пладах вы заўважыце не адразу. Ск скидываю палито, боты, стягиваю шведер, руки колотятся. Диво, что не вылетело на сустречку, чакай теперь листы счастья. Думки проносятся по рейках мозгу с хуткостью экспресса, який герой одного фильма спробуя догнать, хвилину назад саморуч замацававши под вагоном выбуховую приладу. Значит, яны с татом так вырашили. Цудовно, цудовненько. А мама ничего не ведала, да яе мы не дозвонилися, у мамы не працавал телефон. Ну а раптом с мамой штосьці здарылася, ага, можа ваша мама померла, давно померла, а вы так и не спробовали гэта высветлить. Ён што, акадэмічны ўзяў, забраў дакументы, незразумела. Пяты курс, колькі сілаў пакладзена, маіх сілаў. Мы з татам, бач ты, значыцца, можна 20 год не цікавіцца сынам, а потым з'явіцца такім сабе добрым амерыканскім феем, і хлопчык ужо глядзіць табе ў рот. У раннім дзяцінстве я ўмела выказваць гнеў і боль. Пазней мне патлумачылі, гэта непрыгожа, не сексуальна, фе. Дарослая я спрабавала казаць пра свой боль правільнай літаратурнай мовай, але мне не давалі веры, мяне не заўважалі ва ўпор. Дарагія землячкі, калі б вы цяпер чулі вашу любімую тэлевядоўцу, можаце колькі заўгодна гарбець над клавіятурай, упівацца пазногцямі ў сырыя ад хвалявання далоні, без памылак і абдруковак расказваць людзям, як невыносна пакуту ваш ліст, зрэшты лістоў давно не пішуць, цяпер пішуць пасты, камланні на гліняных шыльдачках інтэрнэту. Людзі будуць чытаць з усмешкай. Дайдзіце да краю, ударце каго-небудзь ножом, альбо паласніце сябе па венах. О, тады навакольныя адразу упэўняцца, што ў вас ёсць пачуцці, набяжыць куча народу, каб скласці на вас пратакол альбо зрабіць вам заспакаяльны ўкол, а яшчэ ў вас адбяруць дзіцёнка, бо ў такім стане вы небяспечная для грамадства. Напэўна, я дайшла да краю. Зубы стучаць, сэрца калоціцца, вось-вось страчу прытомнасць. Такое бывала. Што рабіць, якую таблетку выпіць, я не помню. Я не помню. Знаходжу ў шафе недапітую бутэльку гарэлкі. Раблю некалькі глыткоў. Ух, апякло. Нібыта нейкі слізкі камяк выштурхоўваецца з горла. Я плачу, выгукваю праклёны, б'ю ў сцяну кулакамі, пакуль з-пад пазногцяў не паказваецца кроў. Ці я парэзалася асколкам разбітай бутэлькі? А вось і прывычная млосць. Цяпер я паўзу ў прыбіральню. Калі не паспею, мяне выверне проста на падлогу. Але выварочвае мяне правільна, можна сказаць, легітымна, як узорна-паказальную кабету ва ўнітаз. А потым я валяюся на кафлянай падлозе, яе холад нагадвае, як стаяла басанож у начной сарочцы на кафлі, падобнай да бальнічнай, трымала перад сабой на выцягнутых руках паўнюткі таз вады, каб матка раскрылася і з яе да часу вываліўся зародак птушаняці, падкінутага ў маё гняздо тым, хто ўжо кружляў, я гэта ведала, над іншымі гнёздамі. Помню, як балелі спіна і плечы, як плакала, трымаючы цяжэнны таз, чакала, калі пацячэ кроў. Мая кроў. Час ад часу ставіла таз на падлогу і пры полам сарочкі правярала, ці не паказалася кроў. Не паказалася. Мне было страшна, але я ганарылася тым, што ў мяне ёсць нагода для гэтага страху, які азначаў, маё цела на рынку жыцця яшчэ сяго таго каштуе, а матка сціснула ў вільготным кулачку тое, што сцапала, не аддала, І ад гэтага нарадзіўся мой сын Антон, які цяпер з'ехаў за свет, нават не развітаўшыся. Эх, сынок, ці здолееш ты калі-небудзь зразумець, ці магчыма не любіць жыццё, якое вымушана весці, і любіць дзіця, дзеля якога жывеш? Так, магчыма, але разбуральна для абодвух. Часам мой гнеў выплюхваўся вонкі, аднойчы я нават ударыла цябе, памятаеш, і дагэтуль не магу пазбыцца сораму за той учынак. Ты адчуваў схаваную лютасць унутры мяне, а маёй любові не заўважаў, бо я не дэманстравала яе. Калі ты быў маленькі, мне было не да сантыментаў, а потым ты падрос і сам не хацеў, каб да цябе дакраналіся. Кантакт на цялесным, самым праўдзівым узроўні быў страчаны. Збірай цяпер сябе па дошчачках, падвесная дарога, якую Антон насіў у сваім заплечніку, каб перайсці па ёй цераз любы бруд. Дзеля гэтага мама сама цераз сябе пераступіла. Гэта і было найярчэйшай праявай любові да цябе, але ты ўспрымаў маю ахвяру як належнае. Займіся сваім жыццём, мама. Маё жыццё прах і попел, сынок. Запарваю язмінавую гарбату, наліваю ў кубак з мініяцюрай у японскім стылі, падарунак Марыны. Кубак мае назву «Уцехі гейшы». Мужчыны ў тых уцехах не ўдзельнічаюць. На кубку і сподачку тры жанчыны ў кімано на тле квітнеючай сакуры. П'ю гарбату маленькімі глыткамі, гледзячы ў акно. Ля пад'езда гіпсавы лесавічок з пысай ліфтавага гвалтаўніка. Пачвара, якой палохаюцца дзеці, дагодліва цягнецца да прахожых з міскай, поўнай карычневай мухаморнай вады. Выпей, станеш гарадской дрыядай. Гляджу на абшарпаныя шматпавярховікі ўскраіны, дзе гніюць такія, як я. Бязгучна заходзяцца ад крыку, носяць у сабе скамянелы плод гневу. Так і будуць ляжаць потым у труне пакорлівыя авечкі са скурчаным літапедыёнам у чэраве. А пакуль яны забываюцца на жыццё і терпяць дзеля дзяцей. Так тут прынята, нібы дзеці лісты, якія мы шлем у будучыню цаной уласных жыццяў. Але дзеці вырастаюць, а будучыня, якая магла б прачытаць нашы маўклівыя крыкі адчаю і паверыць ім, усё не надыходзіць, і дзеці перадаюць груз няспраўджаных надзей уласным дзецям, а тыя сваім. Часам жанчына не можа больш стрымлівацца, і гнеў абрушваецца на галовы любімых сыноў і дачок, ламае іхнія лёсы. Тады ліст дакладна дойдзе не да таго адрасата. На ім паставяць штамп «паступіла ў пашкоджаным выглядзе». Зрэшты, мой ліст мае шанец дайсці туды, куды трэба. Хіба ты не хацела з'ехаць адсюль? Ну дык парадуйся за хлопца, мо яму пашчасціць у той Амерыцы, краіне магчымасцяў. Мо яму і не патрэбны дыплом, аб якім ты дбала. Добра, што Антос рве пупавіну, ён дакладна не будзе інфантыльным. А тое, што сын не пацікавіўся тваім меркаваннем і пачуццямі, можа, гэта і да лепшага. П'ю гарбату з тонкім далікатным пахам язміну. Под окном лавка, прикованная ланцугом до бетонной опоры подъезда, правоохоўный креатив суседок-пенсионерок. На лавце палят девчаты, опранутые у джинсы и грубые чаровики. Покидавши побач заплечники, нечто рассказывают одна одной, гучно рагочуть. Откуль столько легкости в ихних рухах, смеху, жестах? Хиба яны выросли не тут, где жанчыну одразу ж поставяць на месца. І я не хачу думаць, што самаўпэўненасць гэтых дзяўчат можа мець прычынай уплывовых бацькоў, якія калі-небудзь запатрабуюць ад іх весці сябе правільна. Усё ж такі нешта пакрысе мяняецца, цяпер не толькі ў сталіцы, а і ў такіх вось гарадках, над якімі клубяцца разам з заводскім дымам выпарэнні страху і апатыі іхніх жыхароў. Усё больш з'яўляецца ўнутрана свабодных жанчын. Ніколі, ніколі мне такой не быць. У ранку вясна азартна махала сцягам аранжавых плавак, бы нудыст на пікеце партыі патрашыцелей прыстойнасці, а цяпер збіраецца на завею. Маніакальна-дэпрэсіўны псіхоз надвор'я, пейзаж за вакном выклікае такую тугу, што ўключэнне тэлевізара здаецца найменшым злом. На экране моя былая каляжанка распавядае апошнія навіны. Пераключаю канал. Няма чаго азірацца, бо ў саляны слуп ператворыся. Слуп паставяць побач з ямабанкам і назавуць дрэва поспеху. Ад уласных жартаў мне так весела, што на ўсякі выпадак адыходжу падалей ад акна. Бліжэй да ночы туга робіцца невыноснай. Хаджу з кута ў кут сваёй клеткі. Цяпер гэта не толькі мая асабістая туга, яна прасочваецца звонку, нягледзячы на цудоўныя ізаляцыйныя якасці вокнаў ПВХ. Шэрымі камякамі туга згушчаецца ў кутах. Адкрываю сшытак з перапісанымі ад рукі вершамі паэткі, якая загінула, так і не займеўшы ніводнай сваёй кніжкі. О, гэты сум, ён ненадоўга, жыццё міне і ўсё міне. Расчыняю акно, простае рашэнне. Ну не, прагул не залічыцца. Калі верыць моўдзі, беглую аніму змяшчаюць у новую аплодненую яйцаклетку. Прыкладна так ведзьма ў казцы спрабавала пасадзіць хлопчыка на жалезку ды ў печку, а той рукі-ногі растапырыў, бабуля не ўлезу, і абдурыў старую. Але Гасподзь не такі наіўны. Зноў нарадзіцца ў жаночым целе, у гэтай краіне, крый Божа. Саджуся за камп'ютар. Найлепшы спосаб супакоіцца – прагуляцца на сайты суіцыднікаў. Такі сабе трэнінг па сублімацыі дэпрэсіўных думак, акей? Тут тусуюцца мілыя рабяты, вось толькі іхняя самаўпэўненасць падобная да самаўпэўненасці хворага зуба, які лічыць, будучы вырваны, гэта ён скінуў з сябе груз цела і вызваліўся. А поўначы бяру медсястру, узважваю ў руцэ, з размаху шпурляю бутэльку ў тэлевізар, дзе чарговы важны мужчына самаўпэўнена ўсміхаецца на камеру. Экран успыхвае і гасне, са скрыні валіць шэры дым. Прыйшла эсэмэска, гэтым разам не пустая. Чакаю на маёй дачы ў 14:30. Прашу, прыязджайце, у мяне да вас вельмі важная справа.